مرعون مرعون تیرا کام کو لوگوں کو بہکانا ہے, تو یہاں آرام کر رہا ہے. تو ابلیس نے فورا کر کہا تھا, شاہ صاحب میرا کام جب انسان کرنے لگا تو میری ڈیوٹی ہٹ گئی. کیا پیسے بھی دیا ہے, سامان بھی خرید لائے, اور جب کالی مرچ کو کھا کے دیکھا تو دراصل وہ کالی مرچ تھی نہیں, وہ پپیتے کا بیج تھا. یہ دھوکے بازی میرا کام تھا, انسانوں نے لے لیا تو شاہ صاحب آرام نہیں کروں گا تو پھر کیا کام کروں گا. اب مجھے بتاؤ یہ جوا دیکھا تو ابلیس ایڈ کمپنی کا کام تھا, یہ برائیوں کی طرف جانا تو ابلیس کا کام تھا. میں قصہ پورا کر دوں پھر اس طرف آتا ہوں. تو ان لوگوں نے سوچا کہ صاحب ہم کوئی ایسا کام کر لینا جس سے پھر آگے ہمیں چوری کی نوبت نہ آئے. آپ لانے ہونے لگی کیا کیا جائے, تو کہا باباؤں کی بڑی چلتی ہے مارکیٹ, تو بابا بن کے چلو. زلف لمبی کی صاحب داڑیاں بڑھائی, زلف لمبی کی, اور پھر ایک وقت کے ساتھ چل پڑی. اب جب جان کے وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا بھائی کوئی نیکوں کی جماعت, ولیوں کی جماعت آ گئی ہے صاحب, صوفیوں کی جماعت ہے. اب بھائی سوا کے چہرے پر داڑھی, لمبی لمبی زلفیں, انگلیاں انگلیاں اللہ جانے پہنی تھی کہ نہیں پہنی تھی, کتاب میں نہیں لکھا. بہرحال وہ بابا بن کے مکمل طور پر تشریف آور ہوئے. اب لوگوں نے دیکھا اور ہمارے گھر چلو, انہوں نے کہا ہمارے گھر چلو, انہوں نے کہا ہمارے گھر چلو. اب ان کو تو ایک ہی گھر جانا تھا, ساری سی بات ہے. کوئی کہتا ہمارے گھر چلو, ارے نہیں نہیں ہم حضرت کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں, حضرت ہماری چائے پی لو. نہیں ہم بالکل کسی کے گھر کی چائے نہیں پیا کرتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے کرتے کرتے جب اس جوہری نے کہا حضرت میری چائے تو قبول فرما لے, حضرت نے کہا اچھا چلو اتنا ضد کرتا ہے تو تیرے گھر چائے پی لیتے ہیں. اب بھائی گرانے والا وہاں گھر پہنچے, پہنچنے کے بعد جب وہاں بیٹھے یہ مسکرا کر, یہ نہیں کہ اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے. اگر میں اکثریت کے ساتھ تو میں ہساتا نہیں ہوں, لیکن جب ایسا کوئی قصہ آتا ہے تو اس کے آخر میں جا کر ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہوا کرتی ہے, بس اسی کو سنانے کے لیے میں گفتگو یہ قصہ سنا رہا ہوں. سنیے, اب جانے والا وہاں پہنچے. اب جب وہاں پہنچے لوگوں نے کہا بھائی اللہ والے کو لو پانی دم کرا لے, انسان دم کرا لے. خدا کی قدرت دیکھی, اب وہ جان جا کے بیٹھے. ایک روایت کے مطابق جوہری کی بیٹی یا بیٹے کی طبیعت خود خراب, لوگوں میں سے کسی نے کہا جوہری صاحب شیخ صاحب ان سے دم کراؤ, آپ یہ آپ کے مقدر سے اچھے لوگ آ گئے, آپ ان سے دم کراؤ. لوگ ان سے دم کرائیں گے ویسے آپ ہوں گے. اب جوہری نے کہا ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, آپ میری بیٹی کو دم کرو اور اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. مرتا کیا نہیں کرتا, اب اگر یہ کہے ہم بابا نہیں ہے تو پیٹے جائیں گے, اور اگر بابا ہے تو دم کر کے ٹھیک کرو ورنہ لوگ ماریں گے. اللہ اکبر. اب اسی کشمکش میں اس کو اس کمرے میں رکھا گیا. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی نیک بندے کا قدم دیکھتا ہے اپنے گھر میں تو وہ اس کمرے میں لے جانا چاہتا ہے جو خوب پاک و صاف ہو, اس کمرے میں بٹھانا چاہتا ہے یا اس کمرے میں جس میں مال ہو بنا رکھا ہو تاکہ اس کے قدموں کی برکتوں سے اللہ رب العزت گھر بار میں برکت عطا فرمائے. شیخ صاحب اس معقول جگہ لے کر چلے گئے جہاں خوب مال اس کمرے میں رکھا ہوا تھا. اچھا صاحب وہاں لے جا کے بٹھایا, بٹھانے کے بعد کہا یہ دم کرو اور میری بیٹی ہے اس کو دم کرنا ٹھیک ہو جانی چاہیے. اب کس مختصر بات بڑی لمبی میں شارٹ کر سکوں کیونکہ وقت میرے صرف 2 منٹ باقی ہے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تصدیق کے دیواروں ذرا توجہ سے سننا اس قصے کو. اب جب بات یہ آئی, اب بات عزت کی بات آ گئی, اب کیا کیا جائے, کہا جائے عبادہ نہیں ہے تو بے عزتی ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کچھ آپ کا نہیں ہے, جاہل جب ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, اللہ رب العزت کا ذکر کرنا نہیں آتا, مگر سبحان اللہ دل میں ارادہ ہے کہ رحمان ایک ہی ہے وہ اللہ. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور پڑھ کے دب کر دیا. صرف کلمہ آتا تھا, کلمہ شریف پڑھا پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قدرت مورخ لکھتا ہے جس کو پانی پلایا جاتا اللہ سے سبحان اللہ جس کو پانی پلایا جاتا اللہ سے شفا کا فرما دیتا. راست رات کو دروازہ بند ہوا, کہا ٹھیک کے صبح مزید مریضوں کو دیکھا جائے گا. اس کے بعد اب آرام کرنے تو سفر سے تکیے مارنے آئے, دروازہ بند ہوا, پوری ٹیم اندر آئی, لوگوں نے کہا وہ دیکھو ہیرے رکھے ہیں, جواہرات رکھے ہیں, یہ اشرفیاں رکھی ہیں, یہ سونے رکھے ہیں. لیکن ٹھیکیدار جو تھا ان کا, جو جناب والا ان کا قائد تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو کر کہتا تھا یار جب فرضی بابا بن کے ہم آئے تھے تب لال نے اپنی زبان میں اتنی تاثیر دی ہوئی ہے, اگر اوریجنل والے بن جائے سنو میرے بھائی اپنے ساتھیوں سے کہا سنو میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح, ہم زندگی پر دولت کے پیچھے بھاگتے رہے, فرض بابا کیا بنے, اللہ نے ساری دولت بنائی, اور مقبول کے سردار نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, وہ بڑا رحمان ہے, وہ بڑا کریم ہے, ہماری بات جس کی زبان میں کوئی اثر نہیں, جس نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا, جس نے کبھی تسبیح نہیں پڑھی, جس نے کبھی اپنے مولا کو یاد نہیں کیا, وہ اگر خلوص دل سے مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا اس کو بھی سنا کرتا ہے. پہلی بار یا دوسری بار یا کم بار نماز پڑھنے آتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ یہ جو آگے بیٹھے یہ بہت پکی نمازی ہے, گارنٹی ہے, نہیں, وہ رب ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے فضل جس پر چاہے عطا فرما سکتا ہے. جابران اسلام جب اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں تو ڈاکو نے دوسروں نے کہا دیکھو صاحب آپ ہمارے سردار بلائی میں بھی تھے, اب اگر آپ توبہ کرتے ہو تو آپ کے پیچھے ہم بھی توبہ کرتے ہیں, ہم نیکیوں میں بھی آپ کے پیچھے چلیں گے. روایت بتاتی ہے وہ بندے رب کی بارگاہ میں تائب ہو کر اس قدر مقبول ہوئے کہ اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا دیا. دیکھیے آپ نقشہ زندگی کا پلٹ گیا, نقشہ زندگی کا پلٹ گیا, یہ حال کیا ہے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا ہے. لیکن بات آخر یہ آئی کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا, ہم تو جناب پڑے ہوئے. ابھی میں نے دیکھا, معاف کیجیے, کیرم بورڈ چل رہا ہے, لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت گزاری کر رہے ہیں, کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا, لیکن سچے دل سے میں بالخصوص نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا یہ اسلام کس کی امانت ہے, یہ اسلام کس کی وراثت ہے؟ غیر مسلموں کو داڑیاں سندر لگ رہی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی, یہ اسلام کی حفاظت کون کرے گا؟ کون سی راجنیتک پارٹی آپ کی حفاظت کرے گی؟ کون سی پارٹی ہے جو اسلام کے وقار کو بچائے گی؟ کون سا پریوار ہے جو اسلام کے وقار کے لیے جان دے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. اسلام کے جوانوں کا ذمہ ہے کہ جناب ان کو اپنے وقار کو بچانا ہے. ساری دنیا میں عجیب و غریب کیفیت تاری ہوئی ہے لیکن ہماری نگاہیں سیریلوں سے نہیں رہتی. آج ہمارے یہاں تو ماحول یہ نا کہ ایک جنازے کے لیے 100 آدمی 150 آدمی جاتے ہیں, آپ سیریا کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے 100 آدمیوں کے ہاتھ میں 100 جنازے, اور لیکن صاحب ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, ہم تو کیرم بورڈ کی گوٹیاں مارنے میں لگے ہوئے. اس کو سمجھدار کہا جاتا ہے؟ پڑوسی کا گھر جم رہا ہو آپ اس پر خوشی منائیں گے؟ پڑوسی کا گھر جم رہا ہو آپ اس پر افسوس نہیں کریں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ میں سیاست کو ٹارگیٹ کرنا نہیں چاہتا. پچھلے دنوں ایک مسلمان لڑکی کی عزت ٹرین کے اندر لوٹی گئی, اس سے پہلے ٹرین میں ایک نام نہاد مسلمان کو مارا گیا, کس چیز کے انتظار میں ہو؟ اس سے پہلے مظفر نگر میں لاشوں کے انبار بچھا دیے گئے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نماز کا شوق ہی نہیں تھا. ساری دنیا میں نکالنے میں لگی ہوئی ہے اور اسلام کو خود بچانے کے لیے تیار نہیں ہے, کون حفاظت کرے گا؟ آپ سیریا کو مظالم ہو رہے ہیں لیکن ایک ملک بتاؤ جو اپنی زبان کو دراز کر کے کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ آپ کو کمات ہے, کسی نے نہیں کہا. اس لیے کہ ساری دنیا ایک ہی عزم لے کر چل رہی ہے کہ اس زمین سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. عیسائی ہے تو مسلمانوں کے خاتمے میں خوش ہے, یہودی ہے تو مسلمانوں کے خاتمے میں خوش ہے, اہل قبر ہے ہند ہے تو مسلمانوں کے خاتمے میں خوش ہے, اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ اپنے ذاتی لوگوں میں شراب کے نشے میں ناچ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بس بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے اسلام اپنے گلشن کی حفاظت خود کرنی. کئی حضرت امام عرش مقام نے جو محنتیں کی تھی اس کو رائے گا اور برباد نہ کرو. جو مشقتیں سرکار شیخ جیلانی اور محی الدین اجمیری نے اٹھائی ہے اس کو برباد نہ کرو. جہاں بھی اسلام ہے اللہ والوں کا صدقہ ہے ہمارا کام. ہم کم سے کم زیادہ مسلمان لوگوں کو بنا نہیں سکتے, تو جو ہے انہیں تو سیدھی راہ کی طرف لا سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ جائیے قبرستان میں دعوت و تبلیغ کیجیے تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں. کم سے کم جو کلمہ پڑھتے ہیں جو مسلمان ہیں انہیں تو اللہ کے گھر کی طرف لا سکتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بھی سمجھائیے, اپنے احباب کو بھی سمجھائیے کہ اب وقت بدل گیا ہے. اب مسلمانوں کا کام کیرم کھیلنا نہیں, اب مسلمانوں کا کام نشہ کرنا نہیں, پہلے بھی نہیں تھا نہ اب ہے. اگر ایسی ہی گاڑی چلتی رہی ہمارا کام کہنا ہے. ہم تو کل عشر کے میدان میں کھڑے ہو کر عرض کر دیں گے مالک ہمارا کام کہنا تھا ہم نے کہہ دیا. مصطفیٰ جا رہے علیہ السلام نے ابو جہل کے سامنے بھی دعوت اسلام پیش کر دی, نہیں مانی کوئی بات نہیں. رب کہتا اے محبوب ٹینشن مت لو, ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو جب محبوب سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے, تمہاری تبلیغ ہوئی تھی پھر بھی کیوں گئے, تو پھر ہم سے ہماری مثال کیا سرکار علیہ السلام کو تصویر کے سامنے. عزیزان محترم ہمارا کام کہنا ہے, ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام ایک ایسا گلشن ہے جس کی حفاظت, جس سبستان کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, جس باغ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے, اور اس کی حفاظت مسجدوں کو آباد کر کے ہوگی, مدرسوں کو آباد کر کے ہوگی, چوہوں کے اٹوں اور ہوٹلوں کو آباد کر کے اسلام کی بقا نہیں ہے. کیرم کھیل کر اور لوگوں تین پتی کے جوئے کھیل کر اسلام کی بقا نہیں ہے. خدا کے واسطے اسلام کو کمزور مت بناؤ. مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تسلیم کو راضی کرو. شاعر کہتا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی, جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی, اور اللہ کی رحمت بڑی مسیح ہے. رب خود فرماتا ہے وسیعت رحمت کل شیء اور کما قال کہ میری رحمت نے ہر شے کو گھیرا ہوا. اسی لیے اللہ کی رحمت کو تلاش کرو, وقت زیادہ آ گیا. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری محنتوں کو ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری محنتوں کو ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رحمتی.